قل یا بنی آدم او اولاد آدم خذو زینتکم اونی سیخ پل زیب و زینت لرا اند کل مجدن پنیداری و عبادت خانی و کلو خری و شربوس کئی ولا تصرفو ولا تصرفو تفسیر قرطبی وی فی تحریم ما حل اللہ یعنی زیادہ مکوی پاغس کی چلا فی تحریم ما حل اللہ یعنی حاغس چلا لال کری ہوتی حرام گنی پا سنگا سنگا ولا تصرفو زیادے مکوئی انہو یکنن شاندارے لا یحب المصرفین منن ساتی اللہ دا زیادی کا ان کو سا قل اے زمان نبی دیتوا من حرم زینت اللہ اللتی چاہ حرام کر دے زینت دا اللہ آغا اخرج لعبادی چریخ کے دیکھ پلو بندگانو تا نعمائی مالک رحمت اللہ علیہ وطوئی چچا حرام کرے دے اللہ کوئی دہر عبادت پنیز بانک پل زینت را واخلی پل زیب و زینت جوڑ کئی قل اے زمان نبی دیتو آئی للذین قل اے زمان نبی دیتو آئی من حرم زینت اللہ اللتی چا حرام کرے زینت دا اللہ آغا اخرج لعبادی چریخ کے دیکھ پلو بندگانو تا وط طیبات من الرزق او اغا پاک در رزق نا اغا پاک رزق چا حرام بس پرے دے چھے ناراضی والطیبات من الرزق او پاک در رزقنا قل اے زمان نبی دیتو آئی للذین آمنو دادا کسانو دا پار دے یا حق للذین آمنو دا حق دا کسانو دے چھے مومنان دی فی الحیات دنیا پجند دنیا کے خالصتن خاص یوم القیامہ پرد قیامت کور والے تو ویم چھے زنانو تو ورزی کنا کسرولی گئی چھے سفارے گئی نا کزالکا امدارنگی اللہ ہوئی پجند دنیا کی دا خاص تے چاہتا مومنان ہوتا و پرد قیامت بنوی کزالکا امدارنگی مفصل الایاتی بیانو منگیاتنا لقومی عالمون دا پردہ کوم چپوئی گی قل اے زمان نبی دیتوا انما حرما ربی الفائشہ یقینا رب زمان حرام کردہ بیہائی فواہش بیہائی ما ظاہر منا آغا کخکاروی ددینا وما بطن او آغا کپٹوی رب العالمین خکارا او پٹ بیہائی حرام کردہ فواہش دی آیات کی انسان دپار رب العالمین سلور اصول رب العالمین د تکمیل انسان د پارا د انسان د تکمیل د پارا سلور خبری ذکر کی یو چی زان بیائی نو ساتی دویم چی شرک رزان و ساتی او دریم خبرہ چھے تبی دلیل لکھے او سلورم چھے دروغ نوے دا سلور خبری دا انسان دا کمال دا پار دی افت پاک دامنی مواحد کی دل شجاعت او علم دا سلور خبر چکل انسان چراغی ندی آیات کی رب العالمین دا سلور والا ذکر کئی یو قل اے زمان نبی دیتو آیا انما حرما ربی الفائشا یقیناً رب زمان حرام کری دا بیائی چی بیائی انسان کی نی ما زارا من آیا چکاروی ددینا وما بطن اوا چپٹوی او دویم د کمال انسان ول اسما والبغي ول اسما گناہ والبغي او جاتے یا اسم نہ مراد شرک والبغي نہ مراد بدعت نو شرکا او بدعت دار رب العالمین حرام کری دی بغیر یقین ناجائز او درم خبرہ وان تو شرکو باللہ شعار او دا چی شرکو قید اللہ سرا رب شرک حرام کرے دی وان تو شرکو باللہ او دا چی شرکو قید اللہ سرا مالم ینزل حاغا چنے دے نازل کرے اللہ بی پاغیبان سلطان دلیل دلیل پر رب نے درارے کرے او تشر کے دا اللہ سرا دا رب العالمین حرام کری رب العالمین حرام کری دی وان تقولو او سلورم وان تقولو دائیں حرام کری دی چوائی تاسو پا اللہ ماغوین آچ تاو پر نپوئی گئی یعنی دروغ وائی ولکل امت اند پارا داری امت اجلن یو نیتر مرگ کل چراشی نیتر دوی لا استاخرون ساتن نرستو کی گیا سات ولا استقدمون او نوڑاندی کی گیا ساتا نیتر مرگ درگون تی نرستو کی گیا نوڑاندی کی گیا یا بنی آدم او اولاد آدم اما یاتی انکم اما یاتی انکم رسول منکم کراشی تاوتا پیغمبران زمان طرفنا او اولاد آدم کزما در طرفنا پیغمبران در تراشی یقصون علیکم آیاتی بیانی تاوتا آیاتون زمان نفمن اتقا چاچی اتقا زان بچکر دا اللہ دا اللہ دا رسول دا مخالفتنا دا انبیاء و یومان اللہ واسلحا و اسلحا و کد اخپل زان و دعوت دا انبیاء و خبر یومان اللہ نبیرا پاغوی باندے و نباغوی غم جنشی والذی نوا کسان کذبو بی آیاتنا چه نسبت دروغو کو زمانگ آیاتنو تا وستکبرو آناو تکبرو کد دینا دا انبیاء و اگر دعوت و نمان اولائی کا صاحب النار دا مرگری دور دیوم فیا خالدون دی وی پدی کیا میشا بس نشتے لوی ظالم من من افترال اللہ دا غچانا چی جوڑی کپالا کذب اندرو او کذب بی آیاتی یا نسبت دروغو کئی پایاتنو دا اللہ اولائی که ینالوم دا کسان رسیگی بدویتا نصیبو من الکتاب اغیسا مقرر دا تقدیرنا نصیبو من الکتاب اغیسا مقرر دا دا تقدیرنا اغیسا قم تقدیر کی چلی کل شیرا اللہ بدی طور کئی حتی ازا جاتم رسولنا تردی کل چرا شریتا رسولنا فرشتی زمونگا دلتا رسول پماند فرشتو فرشتی زمونگا توفونهم وفات کئی دوی لرا روح آغلی دا دوینا قالون وائی بورت فرشتی اینما کنتم تدعونا سی شلاغا چه تاثرا مدد کول من دون اللہ سوا دا اللہ نا اگر تاو چه اللہ نا الاغور ترا مدد شوی چرا مدد شو رو رسی اگر ان سی شل قالون وائی بدوی زولو اننا رک شل زمونگنا نن خجی اگر نخ کاری رک شل زمونگنا و شهیدو علی انفسهم او گواهی بو کی پخپلو زانونو دا ظالمان انهم کانو کافرین چکیننو دی کافران دا ظالم ببیا پورد قیامت پزان دا کفر گواهیو کی قالو بوی رب العالمین ادخلو فی امامین دن شهی پاوتولگو کی قد خلق من قبلکم چتایتا تیر شویری مخشتا سنا یا دن شویری مخشتا سنا دا جنات و انسانونا فی نار پور کی کل ما دخلت کل چه داخل شی امت نیو تلگه ده دی رستنونا لعنت اختا نلعنت بوی پاک لعنت بوی پاک کلو مرگرو پدی جنت جانم چه بپیو بل لعنت بوی بیا لعنت بوی پاک کلو مرگرو باندی اختا اخت پمانا ده مرگرو چه پشاند دوی بی پشاند دوی تو پشاند رہی بسو کی نور جانمیات بھی گئے لعنت اختا لعنت بوئی پخپلو مرگرو حتی تردیز دار کفیا کل چراپن کشی پری جانم کی جمعی انٹول عزت دار کو در کا راپنڈے دولت ہوئی چھ بیتر تی باو گردو لشی گویا یو آگئی چھ دلائی بھی پتر تی بکھی دی یو بیتر تی باو گردی دلوی لکہ گیڑائی لکه خختی یو چکوالوی او یو بیترتی با غردی دلو دیو پا جانم چه زددارکو بیترتی با غردی دلو ازددارکو کل چراپن کشی فیا پری جانم کی جمعان طول حالت اخراهم او بو یغرستونی ددوی لولاهم پا بارد مخشنو کی ربنا ای رب زمونگا اولای ازلونا دا کسانی چه گمرا کرو مونگا فاطمہ زابن زیفم من النار بسور کی دیل را زعب دی چند اورا اللہ داغلی چی مونگے گمراہ کرو رب دیتا دوچن عذاب پر جانم کے ورکی اللہ بوئی قالو بوئی رب العالمین لکل انزویفن دا پارا داریو دوچن دے ولیک اللہ تعلمون لیکن تاسب کوئی گئی نا قالت اولاہم او بوئی اغاولنی دا دیل اخراہم پا بارد رستنو کی اغاولنی با پرستنو شکایتو کی یا رستنو تبوئی قالت اولاهم او بو یغاولنی دا دوی لوخرام رستنو دا دوی تا اگر رستنو تباولنی ہوئی فما کان لکم بس نشتر تاولر آلینا فما کان لکم بس نواد تاسولر آلینا پا مونبان یا نشتر تاولر آ پا مونبانی من فلن سغور آلی ولی مونبا عذاب کرو تاسو بنا خوری تاو زمون دا پاس ایسا فما کان لکم بس نشتر تاولر آلینا پا مونبانی من فلن سغور آلی فذوقوا العذاب بسسك عذاب بما كنتم تكسبون فصوب داغا چوئی تاسو کسب کون کی ان الذين يكننا كسان كذبوا بآياتنا چنسبت دروئی کرے پایاتون زمون وستقبروانا و تکبر کرے ددینا لا تفتو لهم ابواب السماء پرابن نستشی دویلا دروازی دا آسمان ولا يدخلون الجنة و دنب نشی جنت تا حتا یلی جل جملو تردی چننوزی اغا اوخ فی سمی الخیات پاغا سنستنے کی یلی جل جملو فی سمی الخیات سمقت دردی آت اللہوی ددی کافر ددی مشرک جانم تا اللہو جنت تا دنکی دل دمر گران دی لکا اغا سمدستنے کی چوکننا وطل گران دی سمدستن مولی دلے سمستوالی اغستن کی چی سوری دی گندل استن کی او جمل وی اوختا نلاوی لکسرنگ چی اوخ پاغ سندستن کی ننواتل گران دی در شاند دی مشرک و کافر جنت تل گران دی یا الجمل اغا غط رسی تا وی چی کشتای پی ترلش غط رسی کشتای مچر تلی دلی چی رسی بانی تلی اللہ وی سنگ چاہتا رسائی پاغستن دستنکین نوتل گران دی دا شان دا مشرک او دا کافر جنت دنکی دل گران دی نشی دنکی دی اللہ فرمائی ولا یدخلون الجنہ او دنبنشی جنتا حتی الجل جملو تردی چوننوزی اغوخ فی سم الخیات پاغستن دستنکی وکزارک اومدارنگی نزل مجرمین بدور کے امون مجرمانو تا گوری تلیفونو کی نمس کے وائم چیف ام صفا دے اکنا شیدونا نندرک مغل کی مشک توڑے دا علاقونا چی اخو فریکنسی بدل شوی دخا ضرورنا بدل وکذالکا نجل مجرمین ام دارنگی بدور کم مجرمانو تا لهم من جانما ظریف دیمو کی ظریف تو ہے چی سیدے اکنا لهم من جہنم دیلرا د جہنم نا میادن فرشنا بئی ومن فوقیا او ومن فوقی مود پاس دی غواش پردی بئی دورا یا یو مفسر مانا کی اغه لهم من جہنم دیلرا د جہنم نا میادن تلایان بئی دورا لان دی بتلای دور غڑی دی ومن فوقی مود پاس دی غواش بستن بئی دورا چلان دی تلائی دور او برک بلستن دور وی سلائی بور کسی سو چکی سم پکوڑا بھئی لہم من جہنم دیلا دا جہنم نا میادن تلائی بھئی دور ومن فوکی مو دا پاسا دی غواش بلستن بھئی دور وکا جالک نجد ظالمین ہم دارنگی بدلور کم ظالمان دارنگی سزاور کم ظالمانو تا والذین آو آکستان آمنو چمو میں ایمان راوڑے وعمل الصالحات عمل کینیک لا نکلف نفسا تکلیف نور کے اللہ یو نفسا اللہ وسع مگر مناسب طاقت دا نفس اولائک اصحاب الجنہ دا مرگری دا جنتی ام فیا خالدون دی وی پدی کیا میشا و نزانا ما فی صدورهم او لری بکو منگا او بباس منگا حرس فی صدورهم چی پسنو دا دوی کی من غلن کناو بغوزا حدیث کرا دی کل چی جنتی آن جنت داخلی گی دا جنت پا گیٹ کی یو ولدا جنتیان برب العالمین پائی کی اولو لامبل او دا دی ولی لامبولو صفت و خاصیت دادے چکم حسد و کینا حدیث کرا دی دا دی مومن مسلمان دنیا کی اوبل تا پزرکی وا کل کل حسد و کینا پیدا شکی مسلمان مسلمان تے رور رور تا پیدا کی کل معاہد معاہد تم پیدا کی حسد راشی یرا تا دی عزت ولی کی گی زما ولی نکی دخلوی ملائم دیکھو کم ملارے ولی عزت کی یا دا خبر ولی اولی خلق زما ولی ناو دا سی حسد راجی کن تا قدیم مخ کی ردو کیو حسد گردل تراغلو آوی گو رمخ کی جانگیری کی دیر خواب کار کے دو توڑنو اس توڑ دے ورطا اس توڑ ندو جاہلو سچو آئے دیر نرم نرم بیانے ولی توڑ پیدا کر دے سوک دا تا جماعت کے زائے نظر کئی پا بیٹکون اجرو کی سبکو نخی در سنکی سب وائم نوس تاغو توڑ نکولو ولی دیو من رسی نراغی دبل جائے نراغی اخپل شاگردان در پس اس بدویو کنزلی کئی تاغو کی غو توڑ نشترے نو پتا ولی پابندیانی ولگی دی او زد توڑ پیدا کن پا ما ولی پابندی نشتے ما تمخیتا خدا خود جالت خبری حسد معاہد دے زرکی راشی تو کلا دا حسد سے فاکولو دا پارے یو ولدہ دا جنت مخیتا عدیس کرا دی پائی کے بعد لاغا جنتیانو لامبئی چوی لامبئی ناغا حسد او کنا چکم زرکی و آغا بتی لرشی ذکا اللہ وی ونزانا ما فی صدوری مولی بکم گا چی پسنو دا دوی کنی من غلن کناو بغزا تجری من تاتی ملنار جاری بوی دلاندی دونو داغینا نیرونا یاد محلاتو داغینا نیرونا وقالو آئی بدا جنتیان الحمدللہ اللذی لائی دان دنو دے اللہ ذات حدانا لحاظا چراوی رسولو دیزائیتا وما کنناو نومنگا لنا تدیا را رسیدن کی لولا نادان اللہ کچری توفیق نوینا کرے منتا اللہ من دیزائیتا پلنو شرا رسیدے اللہ توفیق نے ویرا کرے لقد جات رسولنا بلاک تاکی طرح راگلیو راگلیو استاد دمگا بلاک کی دپارا دے زاریا دا جنتیان وہی گرا دنیا کی چگا وائزین اگر دعوت چلے ان کی راگلیو آگو رشاوت اگر ہوا کو کہنا تاکی طرح راگلیو رسولنا پیغمبران زمونگ یا استاج زمونگ در عبدہ طرفنا براکی پاکا ونودو آواز بوشی دی جنتی آلتا داللہ در طرفنا ملائک باوازو کی انتلکم الجنتو دادے جنت آغا دادے جنتاسو اورستم واچ میراس کوڑی دی لرا بما کنتم تعملون پسودا چوئی تاسو عمل کے ان کی اورستم وا لفظ میراس راڑا اورس تم آچ میراس کی اڑ دلا اے میراس جنت میراس اشارہ و دیتا سنگ چپ میراس باندھ دعوت بل نکی گی شفا نکی گی درشان جنتی جنت ب میراس بل بپ دعوت نکی چا زما دے دا زما جائے دے تک چوسی جائے والے کو بل پہ شفا کو لے سی چا زما حاضر خود چیدہ پلان نکو نا وراثت پا دیشی نا سکھ پی شفا نشی کولے نو پا جنت کے بتاوا نا سکھ شفا و دعوا نشی کولے ہر یو تو خپل خپل ورکو رکھی گی اللہ بوئی دا آواز بوشی چی دا جنت تاسو آگا دے دا جنت دے تاسو اور اس تمو آمیر آس کولے دیلا پس او دا چوئی تاسو عمل کے ان کی ونا دا صاحب الجنہ آواز بوشی مرگری دا جنت صاحب النارے مرگرو دورتا دا جنتیان چی دی جانمیانو تو گوری نواز روکی آواز بیچی ان دا بی آوازی قد وجدنا ما وعدنا تاکی سر امون دا مونگا چی وعد کرو مون سرا ربنا رب زمونگا حقا نحقا مون سر چی رب کو ما وعد کرو حقا هغه واده مونږه منتخه خیال مونږ ته جنت راک فال وجتم بچ یو مونږ تاسو ما هغه واده ربک ما کا چې واده کړو تاسو کا تاسو رب جانم واده کړو جانم ترا دی کنه مونږ سره د جنت واده کړو جنت تراو قالو بویدا جنتیان نام او بویدا جانمیان نام آو بالکل بالکل بالکل دغه سوا بالکل دغه سوا الله فرمایي فازن مؤذن بس اعلان بو کیو اعلان تم کی دی پمس کی یو بو پاسی فاز جنا مؤذن بس اعلان شرط جی راشو ایک پلا راشو سوئی فاز جنا مؤذن بس اعلان بو کیو اعلان کہ ان کے جو دیپ مچ کی اے مزنے او سرے بپاسی یا فرشتہ بپاسی اعلان بو کی اللہ نت اللہ علی الظالمین چلانت دا اللہ دی پا ظالمانو اعلان بیلان کہ ان کیو کی او ظالمانو لعنت دی تو لعنت دی چل الذین حق کسان دی ظالمان یصدونان سبیل اللہ چی بنشوی دی دا اللہ دلارنا ویبغونا ہوا جاؤ لٹائی دی لاری دا اللہ لڑکو گوالے وهم بالآخرتی او دی پاخرت باننی کافرون انکار کئی دا اللہ لڑکا گلتائی دا اللہ دلارنا بندی گی اللہ وی وبينهما حجاب وبينهما حجاب او پمنځري دواړو کې حجابن پرده وي والا لارا چې او په مقام دارا باندې رجالن سړي وي یاري پونا پی جندل وي شي کلم بي سيما هر یو په هغه کو نشانو د دې ونادو اصحاب الجنه आवाज به کی مرګري د جنت جنتيانو ته ان سلام علیکم بلکی ونادا صاحب الجنہ آواز بو کی مرگری دی جنت دی آراف والوتا ان سلام علیکم چی سلام دی پتاسو لم یدخلوا نبی دنشوی دا آراف والا دی جنت تا وهم یت معون او دی بتم ساتی دی بتم ساتی خود دنشوی بنی و اذا صرفت ابتارم کله چې وابلول شي نظرونه دوی د دې آراف والو تلقا صاحب النار په طرف دا مرګرو دوره دوی به تمه ساتي خو جنت ته به داخل شوي نه حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله چې ادنا جنتی اگر تلا اللہ رب العزت اخپل سزا پا جہنم کوئی کہ جہنم نے رو باسی او جنت تے بوزی نو اگر با اللہ توئی چھے اللہ لدامک میں دی جہنم اور طرف تتاو کا نو چتاوی کی نو بیاب ہوئی چھلک میں دی جہنم دروازی تا نرو باسا نو دے با د جانم دروازی نو باندې بیا ورته وي بندا نور څو غاری نو انسان وي الله زده ګناونو د وجه نه تا جنم جانم ته ورځولم جانم ته دی چولم ربا دا صداګان دې راکی اوس ملک کونتي جنت ته بوزا جنت دروازه ته نو چې دروازه ته بوز بیا ورته وي نږدې می کا چې نږدې کې نو بیا وي جی لګ می وردن نه کا را چیرکل دن نه کی دے بو یا اللہ ستا رحمت ننا امید نیما حالا جنت نا میں ابا سما جنت کی میں ہمیشہ دن اس آتا الغرض کم زینو گا اٹکنو اللہ فرمائی سبا و بیا پخپل جائی خیر دے اس پر کنسی بدل ادنو آراف والا دیبتم ساتھی خو جنت ته بدن نشوي نیلا. او بیا به رب العالمین په خپل رحمت جنت ته سکی مخکې وي سبه کی دنوي لم يدخلوا نبي دن نشوي دیتا هم يطمعون او دی بتم ساتي واذا صرفت ابصارهم کله چواړو لشي نظر ندي تلقا صاحب النار په طرف د مرګرو دور قالوا نوای بدی ربنا يا رب زمون لا تجعلنا مع القوم الظالمين مگر دې مونږه سره د قوم ظالمانو الله مونږ ته جانم والو سره مگر دې الله دې جانم والو نه مبچ کی وای مخ وای بدی مخ وای. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى اصحاب الاعراف